سورہ مرسلات اس بات قیامت دے پا احوال مجرمان باندھے او لفظ لیل اغیر لفظ علی ذکر کرے دے او دعوت سورت دا انما تو عدون لواقع ومید کی او ربط دا سورت دا مجد سورت سرزا دے چپ مجد سورت کی مصبات دا قیامت ہو او تمثیل ذکر کرے ہو فسور دار کی نپتی سورت کی پائے ماندی شواہد پیش گئی یا پسور دہر کی بیان دنیام عشرو دپار دمتقیانو نپتی سورت کی لفظ لفظ ویل لکر گئی دپار دمنکرینو یا سور دہر ختم شو پا عذاب علیما سرا او پتی سورت کی بیان دا آغا دے چی اللہ دیلکم عذاب علیم اغتی ہر کرے دے یا دوار سورتون مشتمل دی پا تخویف و بشارت اخرانیہ بان یا موت کی سورت کیوی انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی او پا دی سورت کیوی علم نخلقكم من ماء مہین یا ملک کی صورت کی نحن خلقناهم وشددنا نحن خلقناهم وشددنا اکرهم مونگ دئی پیدا کری او مونگ دئی خلقت علم کرے او پدی صورت کی وی علم نخلقكم من ماء مہین فجعلناه في قرار متين فقدرنا فنعم القادرون داشا الملك سورت کی انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا او دي سورت کی ويل يوم يذل المكذبين والمرسلات عرفان او جواديا والمرسلات عرفان او گوازیا نرمی کون کی فرش کے فروح اوستود مومن کے عرفان بنرمی کولو سارا فلا سواتان یا مانا گوازیا نرمی کون کی بازونا نرمی کولو سارا چپ کلار تو کلار علی دی او گوازیا سردی کو ان کی باز نہ بسرتا کولو سارا مانا چپ تیزی اور سستی سرا علی دیا او یا مانا فلا دیبات اسبان بل گوازیا سختی کو ان کی برشتی فروح وسود کافر کیا سستی کولو سارا والناشرات نشرا او گوادیا نسون کی بازونا فرعون کی بازونا خطبہ شاگ لرا نشرا تو فرولو سارا یا گوادیا فرشتے حکم دا اللہ لرا نشرن پخورولو سارا فالفارقات فرقن فالگوادی فرق ان کی آیا سنا دا قرآن فمین دا قول باطل کے فرق قولو سارا یا فمین دا حلال و دا حرام کے یا فرق ان کی فرشتی فرق قولو سارا فمین دا کافر و دا مومن کے فالملقیات ذکران فالگوادی رسول کی فرشتی ذکرا واحد اللہ لرا انبیاء ہوتا عذرن دپار دوگر پیش کولو او نوذرن یاد پار او نوذرن یاد پار دیارولو انما تو ادون لواتی دا گواہی پری واندی چی اتینان آوچ والے پوری شیطا ہو سر اخام خواتی کی دوچے رے فیلن نجومو تمی ست بس ہر کل کی سوریا دورت ریشی ہر کل کے آسمان پورے جت اچو لیشی چاؤ بد پیدا کریشی ہر لچی ارونا منست لیشی ہر کل کی امبیا علیہ السلام تت راجم کریشی ایا مانا گوا کریشی دپار دیا مولک اور کرشے دپار دردی سلی اوسیپ تالا جدی سلی ہلاکی پدی دپار دسپت ان کو ہلاکی منگل منی یا وسی کی منگل استنی دشان کار کو منگل مجھے مانوسارا ہلاکتی پدی دپار دسپت ان کو پورے پسند منگا پسند ان کی منگا ہلا کٹی پدی نسبت درو کو ان کو گربوری منگا مکا چن راجم کو ان کی پار جو آم واتا پار مو جی پپل شا مر پپل گیڑے قانون ڈالا سر قانون ڈالا گاڑے جی بمود گوانی او مر پیڑم گیا جی آپ گیڑ گیا وہ جالنا دیا جان جگہ جی ابو قبر کی دیا نہ جی جن دیے لام کئی رحم اللہ کا شار ہوا ایک چری دئی جن دیے واللہ ما کان تحت الارض بل من فوقها واللہ ہذی سنۃ الرحمن قسم بخدے مہربان بادشاہ ساتھی امر پگیڑ مگ کی ساتھی جالنا گردوری لنگ بدی کی ابرونا شام تین دن دنگ اوسکوں بتا سبان کو خالی تھی مانا اگر مان اسکو منا کئی بند پورا کام کی ویلون ہلاکتی بدار بندی بال نسبت درو کو ان کو لڑشی آس تاچی وی تا سپاہی باندھی کی نسبت درو بم کو لڑشی سوری تاچی خاؤن دے سانگو نے لاز ولی لے چن دارام سورے رے اون فائدہ اور کئی جنم بونا یقینم داور اولی بشاراری پر گئی بسری کل قصری پشان تد بنگلی مطلب دا دور دمرا بسرے دے لکے ورور بنگلی کی دائر بسری کی کان نہ مال تم سور گویا کی راج مخان دیا حالا کسی پتا روانی نسبت کرو تم کو مطلب رات مور نٹک بسری گیا ہاتھ آئے امرا انتی کون دادا اور خبریں بنی سی کو لے رہی ان بھائی جاگت کو لے سی ایتا بس جو پیش کی گئی حالا کسی پتا روانی نسبت درو کو ان کو تھا دادا ورد بھی سلی جمکڑے منگا تاسو بنی بس مستا سر پار ستا تیر پتری کون بستا جی بھائی رما حالا کسی پتا روانی پار کی نسبت درو کو ان کو یقیناً پریزگار بجن تنو چینو کی بھیا متاولی دو چل لاری ان کو لے کو الاما کن کن بھی تو کر لے کون مجھے آدت پاگا بشارت باندے تخلیف باندھے نوتن تب یاد رہتے پشارت باندھے یقین پرہیزگار بجن تنو چنو تو بھائی اپنے اٹھ بھائی آسنا چیر پہلے رہی خورائی اس کا مبارک میرے مبارک مشا پتور دے تو ایسا ستا ملون چتاو سامل کو ستا وسلون نوے ویلے بلکہ عمل یاد کرے رے چدا تاس لستا عمل کو وجہ کے شال قریش کئی او دا قراس کا مبارک شاہ تو سو دائے کہ وہی تاس جتا اس عمل کو منگا دا شانی بدلور کو نہیں کی کون کو تھا ہلاکت کی بدلور رضمان نے نفاس نسبت کرو کو ان کو قرائی و تمتر او فائدہ واقع لئے لگا یقین تاس مجرمان ہلاکت بدلور رضمان نے پاس نسبت کرو کو ان کو ہار کل جو سی رہی تھا ارکاؤ رکو کئی اللہ کا لا ارکاؤن ادئی رکو نہ کئی اللہ کا رکو نہ کئی مر نہ کئی وائل یوم دل المکذبین ہلاکت ہی بدا رضوان نے نپار دا نسبت کرو کو ان کو پس پکم یوں بیان مند بادہ ہوں پس بیان دلی اللہ نے یومینونا